حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم مکرم حضرات ماسٹر عبدالعزیز صاحب دا خوشخبری ماتا واؤ رولا کہ حضرت مولانا عبدالغفور مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ دے وہ پردان کے آو خلیفہ حضرت مولانا ادریس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دوستان سے جمع کی گی دیکھ کے حضری کال پکار دی دا برکت دینوی دے کے دن کار شیو ہوئی کار اللہ کال رسول اللہ اللہ ذکر شیو ہوئی خلق اخلاص را جمع شیو ہوئی تو بتائب شیو ہوئی دا رحمت برکز نوی نمگا دے رحمت برکز دا استفادے لے پارا فیدے لے پارا تاس حضرات و زیارت لے پارا تاس تو گرو لے جی دن کار کو ہے دے لے پارا معذری ہوتا یو ضلع رائے بنڈ کے ز حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرناس نما دا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بنڈ امیر دیو دا بھائی عبدالوہاب بھائی مشتاق دا دوستان کی گمدی دا دے ماتحت ہے کہ بزرگانوں کی نولی کار کون لے پار دا ڈیر درود بنے آدم ہو شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہم خلیفہ ہو اور شاہ عبد العزیز واجود علی رحمۃ اللہ زمان حضرت صاحب خلیفہ ہم دے اور سادات خاندان نہ ہو اور دیر جوار علم والا ہو جوار تقوا والا ہو زبردست فہم و فراست والا بنا دم مگر سرناس دے کہ یہ طرف نہ ڈول آواز دنگ دنگ آواز راغ لو دے ماتا ویش دا آواز دست راغ لو نہ ہوئے دسا آواز ہے دا آواز چاہے دا شاہ ابو المالی صاحب عرس ہے. ہاں جی شاہ ابو المالی صاحب عرس ہے کچھ ادا سے چل رہا ہے شاہ ابو المالی صاحب لاہور کے خخت ہے دیر مرتبہ خامن بزرگ شیور ہے اور شاہ ابو المالی صاحب جدے دا ملاقات لا لو گجرات تا شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تھا شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ گجرات کے شیشہ والا چوک کے حق دے دا براہ راست خلیفہ دے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قادریہ سلسلہ ہندوستان تھا ددے بذریعہ سرا راغل دے اول نے کس ہے اور براہ راست مرید و خلیفہ دے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ شاہ ابو المالی صاحب سے ملاقات میں لاڑ لو گجرات کا وہ جہاں دشت ہے چرتا ہے وہ رائے پنڈ یو کلے دے رائے پنڈ رائے پنڈ رائے ہندوستان ہندوستان کے قوم دے یو رائے دا راجپوت رائے مرتبہ راجپوت ہندوان ہم دی مسلمان ہم دی سکھان ہم دی ہندوستان قوم دے وہ دے رائے پنڈ تترے دے رائے پنڈ جو زید ہے وہ دیر طرح گجرات کا روانس لو دیتا اور رس دو یار تو یہ خالی بیابان علاقہ دے آگے کے ناس پہ مراقب دے مجھے ملاقات اس لو صاحب تھا حسن تو سنگر آگ لیے وہ دل تھا بے انتہا انوارات و نزول کی گل گیا دے نوگا انوارات و نا استفادے لے پارا ذرا غلو ماں مراقب کے دو لے پارا ارے مولانا ظاہر شاہ صاحب دا اگر زید حکم دے کے تم مرکز جوڑ سکے یعنی دے دا مخ کے تمہارا مدا مخ کے انوارات نزول ادراک کے دو وقت اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تیرے دو اور دیوبند قصبہ کے دا زور نم دے دیوبند دیوی بانا دیوی یعنی دیوتا دیوی ددو بھی کرنا آگے سو مرکز نم دا دیوی بانا دیوی بانا دا خزر یو ڈیران ہو آگے نہ تیرے دو دغه زینا علم خوشبو نه راځي. دا هغه 1867 کې د بند رضا شوی ده او دې تر شوی ده هلته 1824-25 کې تر شوی ده یا 20 کې هغه وخت ویلې دغه زینا علم خوشبو نه راځي. هغه خزل زینا چې کوم مام هلته دیوبند جوړ شوی ده سبحان الله. نو دا یعنی کوم زینو باندې دین کار شوی یا دین کار کی یا کہ دو ولوی نو هغه زینو باندې انوارات و نزول مخ نه کیږي او کوم خلق و تدراک کیږي روی روشن روشن بھی او ورته پتہ لگی. نو دا هغه انوارات معلومول شي یا دیوی بانا تکی راگ رو کنا دے پس اللہ کے دفتر خبر بیان کن دا کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند صدر بدرس اور دیوبند محتمم مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نسے دا آگے بیان کن ما تخل کو ویلی ہو چھے بنارس کے اندوان و غٹ برگز بنارس کے دے بنارس خواہ کے دا گنگا دریاب جا دا تیری گی ندی التا اشنا گنگا کا اشنان وہ اندوان دیکھنا ددی سنگا منگا بیت اللہ شریف تزو آب زمزم سکو مدینہ مروہ تزو مسجد نبوی تزو اندوان غٹ مرکز سے دا بنارس تھے. بنارس کے سہار دی دا گنگا دریاب کی نارینا زنانا بر بربن لامی وجدا خدا سے پاک رہے تھے دل تک وہ گناہ خیال ہی نرازی یوں پر تو کتے ہی نشی دا دو غٹ مرکز ہے اور دے کے ددو زڑا کتاب نہ دی آ زڑا کتاب نو کے دے داراتلو زمانو عجیب و غریب حالات تھی تازو بارانے گئے کہ وید کے لکھلی شوی دی سنگا کا حوالہ وا کال کی اوتار عالمی نبت نبی کال کی اوتار برازی او اگے پلار نم بوی وشنو بھگت او مور نم بوی سومانب نو وشنو بھگت دا سنسکرت کے دے وشنو اللہ بھگت بندہ پلار نم بوی وشنو بھگت عبداللہ دادم وشنو عبداللہ اور مور نمبئی سومانب ہم سنسرگر ٹکے دے ددے مانا دے امن پائی ہوئی عورت آمنا وے آگا بجلے اس پانے بسوری کی اور ٹول کائنات سیل بکئی معراج آگے پیروکار چیزی یا وہ نیزے ترے اور برچے وہ چتکڑی دی دا بنارس یونیورسٹی اور پروفیسر دے آگے دا وید بادے یا تحقیقی کار اور پی ایچ ڈی نے سبا ریسرچ کہی کہ نا آگے کتا حوالہ آگے وقت لے دیں بیا شاید شوید اخبارات ہوگی آگے بیا وید دی چھے ہندوستان ہندوان کیا عالمی پیغمبر جکم رات لو والا ہو اگر انتظار تاسو کو ویس تاسو وید وائی نوس خو ترو برشو والا نیزو والا بل سوکرا روان نہ دے دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے دا دیوی اگر دے بنارو صلی اللہ کو برکز دے نو بیشی کاری طیب سے بھی اللہ علیہ مالتا ما ددو زړه کتابونو کې چې مستقبل ډېر حالات او بارا کې پېښونګې راغلي دي هغه وګورم نو کتاب وو خپلو आवाज ټیک راځي چا چاته आवाज ټیک راځي او چا چاته ټیک راځي کوم خلکو ټیک راځي आवाज تاسو دل تراشه تکیس رکھے تھے پورا دادل خراب ہے جو بیان نہ کروں تو سو بجے بن جائے گا. اس بتا اس آواز تخبر حال تو ناس تمہ پیدا حسین صاحب خبر بانے دو نہ پوچھے بس صرف آگے ناک ویلے دیکھنا آگے بنے پوچھے اور آواز میں رات لوں گا ٹھیک بیا چاہیں مولانا صاحب خبر اکڑے بیا بالکل کھپ پوچھے ہوں درا دیکھے بس روش ہوتا نہ پوچھ دوں بالکل جی ٹھیک ہوئے بیدل تو راگ لو با ددو بیان بیا پورے پوچھے ہوں باہر والا بند سی باہر صاحب بند اسپیکر بند ہو گیا باہر بند کیا کتاب میں تو رکھ لیجیے میں خدا خیر کتاب نہیں مرکھا بہنا میں کہوں گا دل تلانے میں خاجی نکاری طیب سے ہوئے کہ ماں اور توے ماں اور توے جس طرح سے کتابوں کے حوالے راغلی مستقبل اور ما دا شوق ہو جزا لگو کرو ماں تاس نہ معلوم کو ماں آگے اخبار کتاب وہ اخ کرو آگے کہ آگے مستقبل کا موالے والے آگے آگے وہ لو ایک رشی آئے گا اگر بولا اشرف علی تھانوی صاحب کے نمو ایک رشی آئے گا رشی نہیں پیغمبر تم رشی وائی اوغٹ عالم تم بھائی اوغٹ مبلغ تھا ہوگا ٹسلا کھولو والا چاہے نا کل کو پیدا فیض کی گی وہ ایک رشی آئے گا آگے کیا مولا اشرف علی صاحب نمو کچھ آگے کی بات ہے کہ اس کے بعد طیوب آئے گا طیوب کاری طیب صرف نم پکے ہو اس کے بعد طیوب آئے گا کیا ہندو نا پورا الفاظ ربی والا طیوب آئے گا طیوب بھی بڑی شان والا ہوگا اور بڑی دنیا میں پھرے گا نتکاری تجب سے بھائی آ وقت بعد دنیا ڈیر سفر اندر اوشی ہوئی اور واقعی دن بعد ڈیر زیادہ دنیا کے زو کر ظلم اور ڈیر سفر اندر ماؤش دا ہوں کتاب کے لکھ لیشی ہوں صاحب دا حق حق تے دیکھو مخ کے ناجی سنگھ قرآن پاک آئے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کہ تورات کے اور انجیل کے صاحب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام و تذکرہ مالے گلے اگر ایک تذکرہ راغ لے عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا بیت المقدس تتلو نو پادریان و ویلیو چکلا ددو خلیفہ رازی نو بیا مونگ تب وائز مونگ کتاب انو کی اگر نخے لکلی شیوی دی چیا نخے وی نو بیا مونگ تب پتو لگی نو دی برجنو مائے ناس تو عمر فاروق صاحب روانو آخری سر کے جدے نمبر دے غلام راگ لو پاس سکھ بند کے نس دو اور پیدل ددے نمبر راگ لو غلام جا صاحب اس کو کھار کے تنکی گل گیا ہوں اور خل گوری تاس اوپر کے نے ماں پڑھنے بولے جتنا بر خدا داخ اس نمبر دے نمبر سار اگر دے اگر ڈیر اور دے بڑا کھیل کے آگے پڑھے نہیں بولے دے نہ سے روان دے خلیفہ پڑھنے بولے دے غلام اوخ بائے سور دے مخ کے بو یو والا راگلا آگے کے موزے عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ وقت کرے اور پوگا بازا سے وا چولے لنگ نے اچت کھڑو اور بو کے دن نہ داخل لو دن نہ داخل لو نال تا پادری چگا والا اور بیوش لو ورز لو وہ جا کرنال حدید جا کرنال حدید اس پنے کر راگ لو دا سدی تورار کی دا لکھ لی شوی دی جو کس برازی دلتا نوکر بھائی پوک بھائی سوری دے جلب آ گئی بڑے بنے بولے ہوئی پورا فیبلا بوی لنگ بھائی چتکڑی ہوئی دا اس پن کر دے کر خو تمرا مضبوط شاید ایک ٹرک لان دے کہ دے دے میں کر او کہ دا جو واخ کر کہ دا ٹرک پہ تیر چھن ماتی گی دا دے ڈکے دے چ دا بیاد اس بنے بھی وہ جو زمون کتابوں لکھی دا کرنال حدید دے کرنال حدید دا اس پن کر دے کہ دے راغ لو دے تا ور بخلاص ہوئے چابی بور کوئے چا دے سر مقابلہ اکڑا تباہ برباد بشی دا زمون کتابوں لکھ لی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یہ تذکرے تورات انجیل کی راغلی تورات کے اس مغا آیت شتد ہے باب استثناء اگے کے لکھلی شوی دی کہ خداون تور پر چمکا کوئی تور موسیٰ علیہ السلام شریف سیر پر ظاہر ہوا اور دس ہزار قدوسیوں کا لشکر لیے ہوئے آتشین شریعت کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترا کوئی فاران مکہ مکرمہ دا چار چپیرا وہ مغرون اندیر کوئی ہرا کوئی سور دا شکم مغرون اندیر دیتا سلسلہ کوئی فاران بھائی کیا تو نوم شریف آگا مجموعی نوم کوئی فاران میں نہ دس ہزار قدوسی کی فوج فتح مکہ لخر چ رہے لس درا کسان کوئی فاران آ غرور جگم نہ بنانا سے کسی کی ابیا مکہ مکرمہ ترازی آتشین شریعت بوائس تو بل بل جاتے سارا تل بے با حدیث شریف تھے تو جو یو روحان ملت سرا مغادے پور تکڑی شریم مبو شریم لئی لہا کا نہارا شام دا سے روحان دا سنگا چ رز ہوئی ناتشین شریعت دا مدی شریف کی ولی شوی دا تورات کے لکھل شوی دا رات لو نمخ کے دا تذکرہ نماتا سرس کھولو کم زی کے دین کار کی گی یا کہ دو والا بھی اگا زی کے رحمتون نازلے گی دمونگا زی بولانا فقیر عمر صاحب رحمت اللہ علیہ از تعلیمی صاحب خلیفہ ہو دے وفات چلو نو بار کے لے ہو پہ خور نہ بار کے لے دلنی ارباب نو اس بھائی یہ چل تک خو دو مخامخ قبرستان دل تک خو یو دلوی اخپل جماعت تے اخپل زیدہ دے کے خخ کو نواجی ایوب یو مشر کس ہوئے پہ خور بزرگان اسرہ ڈیم ناس پار دیر خدمتوں نے اکڑی ہو تبلیغ جماعت کے دیر کار اکڑو آ راغ لو نو آگے بچے دا درس تے با دا غزے کے خگی گی با جماعت تے شاہ تزے نہ خکڑا وہ دل تبا خگی گی ولی آجی صاحب وہ ڈیر زمانہ ماں کر جو مجذوب رات دل تبناس کو جدہ غزے کے انوارات نزول کی گی دل تبا خگی گی زمان پہ ہوئی نہ شاہ قبرستان دے اگے کے یو آ قبرستان کے سڑے ہو یو دا سے پیرو جنا مز کو لو نئے روجے نہیں بولے اور خلق برار دے کوالی بکولا خلق بجڑا گانے کولے اور ٹھکن مدا سے وال اور بیاد دے خبو پا نگلا سے سربائے خود لو اور دا جرے سلسلہ وہ انڈیل زیار گمراہی اور رولائے نو دے مرد مخ کی یو زی کے قبرستان منز کے نخا کرا کہ دگا زی کے زمان مزار جوڑ کے مرد مخ کی سرکاری زی کے پردے زی کے کوئی وہ قبر زی کے چرے گوائے تا تا ورکی نوزا واخلا اور پورا مزار جو کوئی زی گیر کرو نو سو دا سے کسان ہوں چاہو جا سے مخ کے بدات خورکڑی دی مخ کے دمرا گمرائی آکڑی دا جی بیا مزار جوڑ سو بیا چی دا ڈور باجی دل تا شو بیا بسکی گی نا سو کسان لارا دا زفرات ہوئی غردور جوڑ شلے مار تو غردور بیا کسان دا کم دا زی ہوگا نا دی مزار جوڑ کو امگا زی کہتے مولانا شرط سیب خخیر کم دے دان تنا خکڑے وا نو خل کو وے جی دی اگر دے کش کو چون کی خاص بزرگ ہے نہ خمد ہے ہاں جی اہل بدر دم کی گی کفار دم کی گی نو وے دے تا کش ڈیر کی دو نو کش فن دگا دے دگا دے انوارات زے دے معلوم کڑے وا نہ کھڑے وا او چون کے پخپل اہل باطل نو زے نہ وا زکا را نہ کرو اخو چا رات للو اگے انوارات تک کرا کے دل ہاں سبحان اللہ جی داخو اگر اگا محلات جکم دے کہ دین کار کی گی اگر وہ بارہ کرے خبر ہو شوا سبحان اللہ میں آدم گا مولانا صاحب اصلاح نفس پر دین شعبے بیان کرے جی عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت پنج شعبے دی پورے تصوف شریا دا صفر ذکر اذکار دے صاحب پورا کون نہ دی نقش بندیا داس باغ دا پورا کو قاضی داس باغ دا پورا کو تصوف موضوع مکمل دین دا ٹول دین موضوع ہے ٹول دین موضوع ہے آ قائد نواخلا تر معاشرت پورے نمون اگر بولا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے یوکا سراغ لو نو ڈیر ذاکر شاغل ہو کشف پر تک دو واقعی کشف پر تک دو خلق بلکہ وہ تجربہ ہوگا ورنہ نمون اگر بولا صاحب چھے ٹک دا ذاکر شاغل دا کشف کشف پر تک کی خود تربیت نہ دے شوے میں ولے میں دے کر بلچا خبر کولے دے دے اگر خبر کٹ کولا خبر کوئی لگا دے آداب ہو کے دادی دے خبر پورا بابرے بیا وقت خبر ہے اگر خبر عمل کے کٹ کے تو شروع کے دے بند روڈ بد سی نو دا آداب معاشرت خلاف عمل دے چونکہ آداب معاشرت دے تربیت نہ ہو نو دے کامل لاستا نہ رہتے شوے نو پنزو والا شعبے داد دین داد تصوف موضوع دی اور بیا پنزو والا شعبوں کے انتہائی کمال سرا دیاغے باطن کے استعزار حاضر کے دل اور بیا دیاغے انتہائی کمال سرا عمل نہ وطل برا من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین سرو درجے لگ رہی تھی کہ من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین صالحین اور شہدا صالحین شہدا صدیقین انبیاء امگا عمل پیغمبرم کئی او اما اغا عمل صدیقم کئی اغا عمل شہیدم کئی امگا عمل چرے دا صالح صالحم کئی لیکن سرو درجے جدا جدا دی ہاں جی کلا عمل سنت مطابق شی او اغا ظاہری اگے کے ریا اخواشی اخلاص سی دا صالحین و اعمال شی اور سغد ہے شہید اور صدیق دیکھے سفر رکھتے شہید سے تباہی صدیق سے تباہی ملک صاحب تا ڈیر دورے تفسیر کڑی دی اور سبق تے ویلے دے شہید حضرت مینا مینا و صدیقی نو شہدا ہے صالحین ہیں جی چہ چا مشاہدہ دے لری نہیں یا پھر واسطے حضرت شہید ہو چہ چا برائے راست نو صدیق ماشاءاللہ جی او صاحب شہید منگا ہم تو سو شہید تے جنگ دل میں اسلام نے پارا اور سارے ورکڑی بھی آج دس ہم شہید دے مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کی دا خبر لکھ لیا کہ دگا دے کے جکم شہید صدیقین شہدا صالحین خبر شویدا نو دے کے شہدا اولیاء اللہ آغا گرو چھ مشاہدہ وی خو مشاہدہ بعیدہ وی آ شہدا دی صدیقین آ اولیاء جگہ مشاہدہ وی مشاہدہ قریبہ وی انبیاء مشاہدہ عینی وی مشاہدہ عینی مشاہدہ عینی انبیاء دی مشاہدہ قریبی صدیقین دی مشاہدہ بعید چی دے دا اغا دے سوادہ دی اور مشاہدہ صالحین مشاہدہ نہ بغیر دی اور تصوف چی دے دا وائی چی انتا بودللہ کنک تراہو دا غا مشاہدے طرف والا زیت رسول غواڑی چکرہ تکار کہے دا سبی لگا یہ تو خدے گورے لے گیا ہے نا جی یہ تو خدے گورے لے گیا ہے دا اگر دے دیلہ مجنون والا کسے چکم دے گا نا دا زمان گا تو بلان صاحب دے یہ دا اگر دے ساٹھ صدی ہجری کی دا تیر شوے دے اور دا اگر دے ابو عامر یا سردار دے قبیلے اغیب زوے دے کیسے عامری نم دے کیسے عامری نم دے اور دے چی دے نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وقت کیوں کل جاؤ قافلہ تیرے دا نو دا کربلا سہرا کے دے بیوش پروتو آ قافلے کے یو اے اوخ نم لیلاوا یو کا سور چدے آگے اوخ نم لیلاوا نو دے آگا دے اخفل اوخ تا آواز کڑی دی سنگا بنادم رکھتا سو خوص اسپنا اور ٹٹوانو سور لے نو دکڑے نوے زمانے خلق امونگا کڑا دے خلق شام نو دا اسپنا ٹٹوانو نامے موئے ہاں جی ویانو نامے امونگا خضل یا جی چیلو نامے امونگا خضل یا جی ڈیر بورے پی جدر کی دو بیا بیا جی دو یو اوخ ناکا اوخی بائیں سورو یو کسا اور دگا اوخی نم لیلاو نو دا بیوش پروت واگے اکپل اوخ ادا سے وہ حالا وچ لیلا بعد دے ہوش بحال شو اوکی ناسو لیلا زمان لیلا زمان لیلا چرتا دا نو دیکھے دا لیلا دا دے تر لروا اور دا عربوں کے دا رواج ہے کلا دا عشق معاشی خبر اخکارا شی اور خلقوں کے چرچو شی بے آگے تا رشتہ نور کی گئے نو ددو پابندی شی واج دا بیل, بیل بھائی ورنا آپ دے بند شی کتے نو دا دے رڑا تاوش لو تاوش لو اوخوٹ کے دو اوخوٹ کے دو بس اس کو مر کی گئی لگایا سو کما چی دا قتل لگواڑی نو دے لار لو لیلا قتلو لا سکھا با گورے تو یو خیر اختل والا جوڑ سے تم لگے پختو کی وقت خیر وند بھائی دا دروازے بند آئی بھائی بھائی کہنا بیا خیر راوڑ ہے خدے او بخا سنگا دا طالبان او مکے با بھائی جتا وظیفہ راوڑ ہے خدے او بخا دا دا خیر والا براتلر خیر راوڑ ہے خدے او بخا زمان کلی کے چکل دا معشو مما یو وظیفہ با والا برا اپنا آواز بے کل یو خیر والا با آواز کرو آگے تا خیر وند بے یو چڑ آگے تا بے چڑ چڑ با دا سے ہو چھے یو معزز سڑے با آگے با کر جماعت کی ملمانہ دیر دا غلط نوٹوں نے زمانہ ہونا نو جو کور نہ سانو ما یو تو کسان روٹے دا باقی نہیں تے دیر ہو کر چھڑ دا وے چھڑ بیا خل کوئی آغا لانے آغا دے لالا رغرے دے ملمانہ ضروری براغلی ویلا سپاتی او باسے اور تیا تا سو خیر دے او چھڑ روٹے اخرے ور دے ور دے تے چھڑ ویلے کی دو جی یا دا سے یا مالے کے دا سے غریب سڑائے دے جن پاکو کے دے تکلیف کے دے اگے بندوبست جی کے بیا مازو سڑے پاس باگے بچھڑ کھولو عجب کاکا زما تخپل کلی یاد دے بلٹے واپس نہ ٹول کے لیے اڑو جب اگڑو بیا کا سے وہ کھولو وہ دا ہوں کور کے نہ رہے وے فاقا کی روٹے نہ ہوتا اگلے پر ماں کڑے نو بھائی نون تک آئے جتنا خیر وہ کھلنے پر رے نو بیا خیر لے لا خپلا اباسی نو دا سے تا دیدن نظارہ بوشی نو دے اگر دے دوشی صبح واری حالتا نو سگر دے چاہے کہ زیاد وقت تیر شی وے اگر دے اس خدا سے نہیں خلق ہے ماجسون دور والا پخوا زمانے کور بنو امنگا زمانہ قتل دے یو پور کور نہ بالکل نہ اور اگر سن لے پارا بدل نال تے اس کرٹے بہت تو واقعے کھدلو اور ایرے بکے کھدلے بیا دا بکو کرا بیا کاغذ نہ کپڑے پہ واچ دا سی پکے ور اگر اور بجو کھلو اور سپن کانے ہوں اگر تاج ٹکرا ہو لو اگر نہ بور بلو لو ما کلی نہ لو بچو تا کھدل دے پارا ما بچو ماجس نہ مخ کی داو تو مشنا دین اور بلو خا غوری ور سنگا بھر ماں راوڑے کپڑا راوڑ درتا زبل کم دینا میں تو چی دینو آگا دے اور بغواڑے نو اور چی راوڑی نو بیا آگے کہ وقت لگ زیاد لگی نو آگا با دیز دے زیاد دیزن بوکے دے اور دا سو وقت لگا وقت آگے پرامڑے مانے جاو آگے مانے او دے چاگا نیولا دار بیا نو لسونے اگدے اگدے بوئے نو آگا چاہا نیولا نو لسونے اگے مانے اگے دو او آگے تا اور اگے دو والا لا ور توای جی لسٹوڈ مان دے اورو لگے دو اورو لگے دو اورو لگے دو نا جی سو کے کو مور لگے دل دے آ در تے مختاری تے چار لو کے اور بھی دا اور وقت پتہ نہیں لگی جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے تمہیں پایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے کچھ ہوش نہیں مجھ کو ایک نشہ سا چھایا ہے بزرگ کی اور لگے دلے دا آگے تو تا خیال نہ کی گی نہ دگا اور باندھے کو نہ پوئے گا ماں سے من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دا مشاهده کله شروع شي نا آیت ولایت دروازه خو یاداشت شروع شي کله ध्यान دارو خدای تعالی ما ګوري زه خدای ګورم ها جی دې ध्यान نه خدای تعالی ما ګوري دینا اولنه قدم د ولایت شروع کیږي چې کله صالح هغه ته ورسیږي چې دیتا دا ध्यान قائم شي خدای ما ګوري تو جمعار کې ما ګوري دکان کې ما ګوري زه تلم ګوري زه خبرې کوم ما ګوري ما هر وای کې دا احساس ध्यान چې کله ورسره شروع شي نو دا دغه غرض وی چې د دې قدم وسه ولایت دروازه نه داخل شلو اوس مخ کې ترقی بکی دا ध्यान اول نه شلو هغه نه بعد بیا چې دین هغه دې بیا مشاهده ده مشاهده بعید ده شهدا مشاهده قریب ده صدیقین او بیا مشاهده یعنی د جگہ کې فرق درازی جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہاں جی رختیار درته و ما چمنګه ہوئی لیک موضوع کو با موضوع با بندیو کو او هغه کو اشتاق پر ناشته شروع کو او تاجر شروع کو لکه لګور تر بریک دو خپ لګای ته لاس لګور تر بریک دبر مستی دبر غرور کے بر راغلی وی در حضرت بولا یا صاحب رحمتہ اللہ علیہ ملفوظ دے نیکی پر استغفار گناہ پر استکبار سے افضل ہے نیکی پر گناہ پر استغفار گناہ پر استغفار نیکی پر استکبار سے افضل ہے گناہ اوشی اور بنی آدم مات گرشی اوش خدا دیر ذلیل خدا ماں ماں کی خدا پاک دیر سخت غلطی ہوشوا دا افضل شوا کستا بھی تاجد اکڑو اور سارے نیکڑو سٹے داس تا اکڑو وہ جزا دائم جزا دائم ہنی جزا عالم ہم اوزا اہل تصوف ہم اوزا تاجد گزار ہم اوزا مجھ گزار ہم اوزا اشراکی ہم ہنی وی اگا چچانا گناہ شو آتر افضل پاتش کو سبحان اللہ دا قائد نا مجھوزر کی اسلام آباد کی سو سرکاری اگر اکڑے وہ دا علماء و اجتماع اکڑو نگے کے بھی توحیدیان نگلی دی اور دے کے بیان متک ہے اٹول توحیدیان ناس تو ما شاء اللہ قبرون تا ترل قبرون سوال کولو قبرون نا غسل اور دا اگر دیکھو دا ٹول دا شرک دی اور دا پر خدل توحید خالص اغسل دا دیر ضروری خبر دا ما شاء اللہ دا ضروری توحید دا ما دن انکار نشتا دے وہ توحید سے توائی چکلا سعید بن جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف ادو والو اور سر او سر یہ تورا کالا کا دے فاتا ہو دا سے او خود اوڑا کوا دا سے او بیا سخت سخت خبریں اکڑے او بیا دا کوشش اکڑو چدا مانا معافی اگواڑی نزو پریک دمان زمان نم بوشی جدا غٹ نہ غٹ عالم چدے نو آگا جو جدی گمراہان دیو آگا منتظر شلو آگا منتظر بیدار شلو زمان نم بجوڑ شی دے کے صحبا نور خبر آ گئے ٹول زور لگولی سے نچلو بیاج سکھ ہوتا سر پر قوم لے گیا مجھے بتا جواب کیوں بولو اگر میں تمہیں اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں تمہیں معبود نہ بنا لیتا کہ جی اخبل جوان اور مرگ مالک ماں تک اڑل ہے بیا مطلب ماں معبود نہ بجوڑ کھڑے ماں سارا کو سچ لو یہ کو سچ لو جلا ترا وہ لگا سرا الدور دولو دو مرا بھی نہیں ہو بائے دے نو دے شاہی تبھی نماز جسو کو خلق قتل کوما وین نہیں پکی ہوتے دے خودے زیادی نہ بھئی گی وی دا دے خودے باندے ستا ترے وستا یو ذرا خوف نہ ہو جب غیر اللہ کا خوف جب غیر اللہ کا شوق جب غیر اللہ کا روب جب غیر اللہ کی حیثیت جب حکومتوں کا دبدبہ جب اصلوں کی دہشت اور وحشت اور مال دولت کا چکا چون یہ چیزیں تیرے آگے خاک اور راک ہو جائیں تو اس پاک جو ہے توحید کا دروازہ کھلتا ہے جی دا یہ واضح قبروں کے خلاف بیان بر کھولو اگا بر کھولو حیات انکار کھولو دا توحید بیان اور توحید دا انہوں نے سنا تھا بیان کے ہاتھ پہ پہنچے ہوئے نام خډیر جوار شه ده یا بزرګو محمد تغلق بادشاہ ته شه هندستان دا بادشاہ او عالم مو او دا سه خوف خدا والا کس هو چې د اتحاد بین المسلمین لپاره د ترکیه د غد استنبول ترکیه خلیفہ تا هدیو سره سره لګلو چې ته ټول دنیا اسلام خلیفہ ته او زه ستا ماتات يم او دا توفیق به قبول کړي چې دا خبره نخه علامت شي هغه به ته توره لګلې وای چې هغه د ستا خبره زموږ قبول ده او هندوستان کې زموږ طرف ته زموږ نماینده یې او دې ته خدای داسې دبدبه روب ورکړو چې دربار ته به سړی راغلو سړی باندې لرزه بتا دي سرو تبدل به شروع کړ دومره روب یو یو بزرګو لاړلو زه ځان سره واغستلو زو د تماشا کو دا څنګه روب ده یاره لاړو کیا دربار ته نږدې شل نازوی باندې خورا پیدل شروع شو را پیږي لګیا ده لبزو با روب یو دربار نه بار داشت یو دې د دن شل نو هغه بزرګ خپل دوی ته بچیا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو بس بیا تخت جن دیش دل دے اللہ والا کاش دے محمد تغلق سر جے السلام علیکم کیا السلام علیکم او اللہ نا تخت باندے باچا باندے لرزہ تاری شوار تپے گی لگیا حیبت حق استی از خلق نیست حیبت از صاحب دلق نیست بلا رم سے بھائی یہ حق کی حیبت ہے یہ گدری والے کی حیبت نہیں ہے اس گدری پوش فقیر کی حیبت نہیں ہے یہ اللہ کی حیبت ہے جو اس پر آئی ہے عبداللہ بن عمر سے اب تک خلق ہوئے جیسے مرے راغر اللہ ری نولے دے اور پر ایک دینہ منگا دے تکلیف کش لو لار نہ آزادہ ہی لگیا دے کہ دے لار لو اور میں چاہ خورن رے پارا مکرر شوے ہما کشاوے خوراستا خورا آگے پکے نئے مکرر شوے نو خلق ولی تنگ ہے پر وقت بن سپیڑا و طور کر دا لار پر ایک دا بس بھائی سرٹیٹ کو اللہ رہتے ہیں ہر چیز حق ترسد از حق تقوی گزید ترسد دو ہر کے دی تاب اسادی سے دکھ لیجی اس کو بلیان صاحبان فارسی میں فارغ شکل ماشاء خاک کوشش چکڑو وفاقل مزارہ سلو چین صاحب نے وقت کلو مولانا روم معرف دی سادی شدین وغد ہے دی سادی فہم و فراست معرف رومی فراست سادی اور سوز و گداز حافظ سے معروم کر دیا دا سادی سے گلستان حکایت دا مولا حافظہ اس دمرا کار نے کیا شیر من ایر شلو ہر کی آز حق تر سدو ہر کی آز حق تر سدو تقوی گزید کہ سو کوئی اردلو خدینا اور تقوی اختیار کرو تر سدو ہر کس کے دید دا سرے ہو ازو آگے نہ بھی ہر سو کی ورت گوری آگے مانے بیا یرا راضی سبحان اللہ دا قائدوں کی توحید ہاں جی اور دا پیا قائدوں پورا فرست آگاہ ہو یوں ہو معلومات تھی دا اصلاح نفس کم کتاب جو زمان دے اگر ایک مالک لی دی تو ایک توحید سمائی ہے ایک تحصیلی ہے ما تو خان پڑھ فلین او ما خپل کوئی لپاره دا اصطلاحات دعا لکلی دی ایک سمائی ہے کہ اللہ کو ایک مانو ہاں جی اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ مانو اس کی طرح کسی کی عبادت نہ کرو توحید ذاتی توحید ذاتی توحید افعالی ہاں جی داخو معلوماتی توحید دے تحصیلی توحید دا دے جس تازلنا غیر اللہ خوف خوف محبت یرعوزی اور استاد رکھ خدا تعالی محبت تعلق اور اس نسبت پیدا شی دا چھدے رہن دا اگر دے دا سشید ہے دا تحصیلی توحید دے دا مجاہدات کئی بنیادان بیاز بڑھ کے سکے گی کی نہیں اور دیر وقت اخلی نو پا دیو جوانے جدے محققین مشایخ اول توحید کے اقبل مرید کامل کئی نورا قائد بیا نئے مرید صاحب مارا کتاب لکھو مارا خلق دی عمری ہم کئی یا جنہ ہم کئی گری ہم پریخ بھی پٹکی ہم ترلی بھی او بجلې اغلا کوي چاته پیر زه ګورم اوه دا نه کولو خبره دا خوچو ما تبلیغ ور ډېر څه بیان کړل او څه نشترم لیکن راکاګم راکاګم بیا چې موږ مخالف ته مخالف نه تاسو خو تاسو دومره سناګانې څه بدونه وکړل هغه تاسو وانه ورځلې او یو خبر وکړه بیا دا مخالف موږ مالی خلق ما بار خانقاه جوړ کړې وا په خور نه وځي او هلته چار چې طرح کلی دی خلق راو چې ډاکټر صاحب دغه دی میران صاحبان تبلیغ چې کوم دي هغه بجلی دی اغلا ده او موږ ورته وو چې دا موږ ته خبره واره موږ خبره ځین واره ستا بجلی اغلا ده چې مړه پرېږده هلته پکه خبره خو ته واوره ما دې ته وویلو چې یو خو هغه دی مولوی امین صاحب راغلو موږ محترم دی دا چھوٹا لاہور کے بدل سے ماں مولوی صاحب توحید سے تباہی ہو ایمان سے تباہی نیزا خود خط سخت گڑ بڑ کو یہ توحید توحید تباہی ایمان ایمان تباہی نہ یرا اس تغاد علمی خبر رہا کرنس بعد کا دلائل وقت توحید سے تباہی دلائل ایمان سے تباہی بھائی غرق ہونے کی مازا یوں میاش بیا کتاب بنا گورا بیا تو میاش کی یوزلہ راضی رہتا چی بیا راغ رہے بیا ماں تباہی توحید سے تباہی ایمان سے تباہی بیا مرزا سگا دے سلسلے کے بیت کے وغیرہ میں گرا توحید ذاتی صفاتی افعالی خدا یو گڑل صفات کو شریک نہ گڑل اور عبادت کے اگر سو شریک کو نہ کھول دا توحید دے دا اعظم ستون دے ایمان اعظم میں نے ستون دیا توحید دے وہ بیا ایمان یو ایمانی اعمال دی یو ایمان اجزا دی دیانت امانت صداقت حیا طہارت دا ایمان اجزا دی شطر الایمان چاہتا ہو ولش لو جزء الایمان چاہتا ہو ولش لو ہاں جی اور نصف الایمان چاہتا ہو ولش لو داد ایمان اجزا دی نو ایمان اجزا ٹھیک نوی او دا حج کئی عمرہ کئی پٹکے تڑی گرے تنما پر اگدا دا ٹولا شپا تاجد کئی ٹولا ٹولا لگ دو جن سی 39 دا سے اعمال دی دے با نما کتاب لکھ لے دے جاگے ایک دال کی دا مال چاہ کی بھی ددی فرض واجب سنت نفل یو عمل خدا تعالی دربار کے قبول نہ دے آج یو کرو وہ قبول نہ دے ولی یہ دے دل تج دے دل تا بجلے اغلا کی آج یو کرو مرا یو کرو ٹول خاندان والے بوتلو جی مال ڈیر گٹ لو وہ دکان کے درو ہوئی وہ ددی صداقت نشتا دے لیکن ددی عمل قبول نہ دے افسر جو چھوے دے حق دے یو کس کے دو دے بلتا برکڑو دے کے دیانت نشتہ دے رضی عمل قبول نہ دے دا عزائی ایمانی یا عزائی ایمانی ناقص عزائی ایمانی ناقص ہو تو آدمی کا ایمان ناقص ہوتا ہے اس کے سارے تصرف کے چلے اور اعمال یہ جو ہے تو ہبا منصورہ ہو گئے یہ ضائع ہو گئے یہ اڑ گئے گرد بن کر کچھ بھی نہ رہے یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی جو خبر ہے راضی اس کا ماتا کھلا رہے گا نا نکل آ رہی گی متاثر بنا کو میں چاہتا بکو ہوں ماں یو مرید دے یو محکمے کے افسر دے یہ کل ادھی انتخاب گئی یا دا سلیکشن بلیکشن گئی زبا کے نکے نا ور یہ ظلم گئی نا حقا کئی حق دے یو ہی بلتا ور گئی نا زبا زبا کے کینا منا جگڑا جوڑی گی ماتا جوڑا نا کم اگر دے ڈسٹنگ چار جو اگر ماتا دا یو ٹیسٹ اخلو دا ٹیسٹ تو اخلا چی اگر شی دا بیا دے بندے منگا خلق و برتی کو میں دو ٹیسٹ لار لما خلق کی مکی نوری دی پرچم آٹول دا ورکڑا میں یو کس چی بس نیمہ گھنٹا تیر نو چی دے پرچا ماتا دا واخلا ما پرچا واغستلا آخو دا سی لیکلی شوی دے دا سی حل شوی دا سی وہ کولی نشی بنا دم اکڑی نیمہ گھنٹا کے دے ما اور کا برخدار بار موزا تلاشی اخلا مستا تلاشی کی ما واغستلا کوم پرچا ما اور تو ورکڑے والے کلو لے پارا آ پرچا خدا دے اگے کی دے تو ور تو امتحانی گتا ہاں جی اگے کی دے او دے سر ہو مخے نہ پرچا وا نکلے شیوے ال شیوے آ پرچا ما ترا کڑا ما واسلا ما با خدا دا پرچا تا تا چار اکڑے بس پتہ لگے گا جدا کم ہیڈ دے جا کے کم بغا دے پرسنل سیکرٹری دے آگے بڑھ تو ورکڑے دے آ ہیڈ ہم راگ لو آ دوارا کسان راگ لو دل پر اجرا سو منت سنتو کی سو وینا میں نہ ہوگی کدے شدہ بچ کری ماتا چراغ لنو ماو چا صاحبانو دا نکل مانی ولد ہے دا زنشوں پر خودے ما پر لکل اکڑو چی فاؤن کاپینگ اگر مانی مولو کوئی نکل کولو وقت ماو نہیں ولو میں دی لاغ دے کے جو ٹیلیفون نہ گلے دے لیکن دے خوارا شاہ ٹیلیفون ماو چر کرو کوئی داگ ورنہ راوستا دو پلانے ایڈیشنل سیکرٹری خبر کوما او دا زمون کس ته تاسو ټیسټ ورکړي هغه سینه کول بکیږي او هغه پاس کول غواړي او مکه کول غواړي زما خو سره کړو یا الله دا ورنه راوس ته خبر راغله اوس څه کوي ته خو یو ستاره گریډ نو کرے اوس بس کوي مجھے گډوډې دو ما او بیا سلسله را ته مکه ته راغله نو ما صاحب ما لیکل کړی دی اوس ته څه کوي کوا بس خبر الله راغله شو او دا پرچا چا راکڑے وا صاحب پیے راکڑے نا ہاں جی دا پرچا پیے راکڑے وا جو مرکز ماتا یار کو اگر مرکز شورا رکن بار ملکوں کے سفر کھڑے کس دے ملے صاحب ایمان جدا شہد ہے نہ دا زما پیری مریدی استا پیری مریدی دا ایمان جدا شہد ہے جوڑ جو لوگ وسولی کو لا وقت دینا بیا سرو میں سے بہت سلکڑے باندھے ہاں جی تحریک بس جاتی ہوگا نا تاسو کو کوئی کہنا جوڑ توڑ بنا تاسو کوئی کہنا مہان گردان دیر پہ کفان ہے یار پھر کوئی کہنا مجھے بیا گاؤش لو بیا دی دا کینسل کال ہر سر ہر سر کینسل کال ہو سیدھا منگا کینسل کو بیا بکو ماں جی کسان سب آئے جس کو قانون دے پاکستان کے قانون چلے گی سیدھا جو روانشے پروسیر بیا ریورٹ کی گی نا مجھے باندھی کورٹ کے بکیس گئی اور کیس باندھی بگٹی بیا مطلب خدا شان آگے کو حقدار ہو آگے آگے خپل سیٹوں گٹ حاج رسول کے آگے ساری رات کھڑے ہو کر تاجر پر پڑنا میرے بھائی بہت مشکل ہے کمر میں درد ہوتا ہے ٹانگا میں درد ہوتا ہے آدمی بے ہوش ہو کر گرتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر محکمے میں حق پر قائم رہنا ہے ایسا مشکل ہے اور جو اس جگہ حق کو پکڑ رہا ہے حق کو ہاتھ میں لے رہا ہے یہ تاجر گزار اور یہ میری طرح دورے کیا ہوا دورے حدیث کیا ہوا یہ اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ایمان کا حال ہے عروج پر ہے اس کا حال ایمان کا عروج پر ہے میرے بھائی دار ہوا یو رضے خبر دا نا دا خان خان دا حمدہ زے رازے با زے رازے با سر میڈیکل کالج کے داخلے کی پنزر کالا زی اور راضی زی اور راضی سبق بھائی امتحان ور کئی ٹیسٹ ور کئی عملی ٹریننگ کی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جی بیا پاک کالا تیر شی بیا اور بھائی تو انجیکشن لگ بولے شے دا وقت تخری یعنی صوفی نشوت صافی تا درد نہ کشت جامے بسیار سفر باید تا پختہ شبت خامے صوفی صفا کی گینا ترسو پر خدا تعالی محبت جام انس کی اور دیر اگر سفر دے دیر سفر کی گی رہے نہ بعد بیا کچا شہ جدے دا پخے گی نہ دیر پارا جرے ہمت بکو ماتا سے کتاب چلا اڑے ماں خدا خیال ہو مالتا ماں عجیب دیر اگر ختم نہیں آئے کہ شمولیت تھی ماں شبا دکھو داخل اعظم الدین یت بھائی ددوا مال کے بس شامل ہوں اور بس آخر کے جو پنجم منٹ آؤ دا کتاب چلے دا بیا تقسیم کو ماں آگے نہ آؤ مضمون میں جو پنجم منٹ بہو ماں وہ دے دا ہمت اب نہ کہ دو یہ دا خبر بکول ماں سو خود ساتھ فکر ہو اور برکت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان خدا کا انکار کر سکتا ہے رسول کا انکار کر سکتا ہے آخرت کا انکار کر سکتا ہے لیکن ایک ایسی حقیقت جس کا انکار نہیں کر سکتا وہ موت ہے جان جانی ہے جا کر رہے گی، موتانی ہے آ کر رہے گی، جان جانی ہے جا کر رہے گی، موتانی ہے آ کر رہے گی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہر چیز کو چکھنی ہے موت، اور تم کو قیامت کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے. پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، اس کا تو کام بن گیا. پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے، کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا. موت ایک پیالہ ہے جسے ہر نفس نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر نفس نے داخل ہونا ہے. حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے شیخ حضرت شاہ عبد العزیز دعاجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تاجر سے پہلے یہ شعر پڑھا کرتے تھے، شب تاریک را باریک منزل دور من تنہا، شب تاریک را باریک منزل دور من تنہا، دستمگیر یا اللہ دستمگیر یا اللہ. شپا تکا تورا تیارا، لار دیر نرائے دے، مزل دیر لرے دا، زو یک وازم، اے خدایا زمان لا سنے سے، اے خدایا زمان لا سنے سے، اے خدایا زمان لا سنے سے. شب تاریک را باریک منزل دور من تنہا، دستمگیر یا اللہ دستمگیر یا اللہ. بارہ دن کی آخرت آباد ہے ان کے لیے تو بشارت ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے. نزا کیسے تکلیف تھے جی، مرگ واقع نزا کے نزا کیسے تکلیف تھے جی، او ہو کم جڑ کے سکون، اور کم جڑ کے شے راضی آنکھ ہو سکم شے نہ دے کر چار سر ملا دے دو، امید دے کہ قبر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدار بکو ماں تو کلو بحق حاضر رجل بھی لکھے گی سیدھا سوک دے سے چار مل ملاقات امید دے، اور سب نے پاتے کی گی آ پاتے کہ دو سکم ہی نشتہ دے. بلا سے نزا میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے. یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف و مستی کی، عالم عیش و عشرت کا یہ حالت، کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل را کی سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی. بس اتنی ہی حقیقت ہے پرے بے خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے. دا رضرا روان دے صاحب دا کتاب چا بیا دا ڈاکٹر عبید اللہ صاحب سر دے کم کسان شوق بھی دے کے محکم لکھل واکڑی دی دنم سے لکھل کڑی دی دا بیا واخ لے جی دا زمون دیر مدین ادا شہ کی اس حال یہ کہ زمون دعا ملگری شہیدان شیو ناغو عیسیٰ علیہ السلام لے پرداما کڑے ہو نکلے ہو دا بیا دی نے بہت دا دیتن بور کو قیمتن نہیں ہے جتنے دعاؤں کو جی. ختم ختم ماشاءاللہ ختم کو بیا دعا شروع